آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تلبو تنغزيانا قام بقتك دوريته بإذن الله ومناسبة ومقتل الحسين رضي الله عنهما وقال الحسين بيكون توما صلى الله عليه وسلم مرة نيجي تنثبتيشا يوم هيلي نا kulitolewa ufafanuzi juu ya wale waliohusika kutekeleza jambo hili, tukio hili, na tunatumia vitabu vyao ili kusekane hoja kwamba labda Ahlus Sunna wametunga na wamezungumza kinyume. Miongoni mwa vitabu ambavyo vimeelezea kisa hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake ni kitabu hichi cha Al-Irshad ambacho kwa mkononi wenu, kitabu Al-Irshad fi ma'rifati hujajillahi al-ibad cha Sheikh Al-Mufid أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان معروف ودعاء المفيد العقبري أما مزال يوم كامية 36 لم يكوف مكامية كمنا تاتو على جزو مبيليكو هي كيسا كيبو كجزو يبيلي أما يستقنا لكن كتابه هي كيبو jizu mbili. Ambaye imefanywa tahqiqi na muassasatu Ahli al-Bayt li ihya'i at-turath. Beirut, Lebanon. Inshallah بإذن الله كيشو ترجية تتصمى إستورية يهوي المفيد منان تموليزيا، لكن اليوم تتعنزق من الكتاب. لكن بإذن الله في درسة كيشو كنا مامو كمليكا يلي تأليزيا منان يهوي المفيد بسبب نزوك أليزيا كونا كانا كمان تو حنا نفسي يوتي كتوشي لدى تو كوايدة تو lakini kumjua kwamba nafasi yake ni ipi, ni nani kwao, ni kitu muhimu kufahamu hivyo. Katika hiki ni kisa, na kisa ilikuwa kiwezekani kukidhibiti isipokuwa kupata wale walioshuhudia, sababu lazima waelezee wale walioshuhudia kule mazingira. Kwa hiyo katika sababu tuliofanya tukichukua pia kwamba ukiona achilia vile ambavyo vinaandikwa vingine ni mambo ya kutunga tunga, lakini hiki kisa kilivyoeleza ndio hivyo hivyo kilivyoelezwa na wanavyoeleza pia Ahlus Sunna. Si kwamba yeye amekopi kwa Ahlus Sunna, yeye anaelezea wale waliosimulia ambao walioshiriki walikuwa pia kama anavyotaja. Si kwamba hiki kisa kwamba ati Ahlus Sunna ndio anasema hivi alafu yeye ameelezea wanavyosema Ahlus Sunna, kwamba wao pia ndio wanakisema hivi. Katika sababu tuliofanya tukisome hichi kisa, kwa ni hoja dhidi yao kuwathibitishia kwamba tukifika mwisho hiki kisa tuulizane, je, kwa mweko hiki kisa kilivyokaa aliyeshiriki katika kumuua Hussein ni nani? Tusome hiki kisa mpaka mwisho biidhnillah, alafu tupate natija. Maelewana sio? Lakini katika jambo lingine na nyinyi pia mtaweza kuthibitisha na kusimamisha hoja kwa kupitia vitabu vyao kama hichi. Ndio sababu watu wamnyamaza wengi, sijajua sababu ni nini. Misikiti wanayo, wanavyojua watu, thanawiyat, mutawasitat, bali hata wanafunzi kuwekea syllabus kwa mazingira kama yaliyopo, kuwazindua tu katika hili inashindikana. Mambo ya ajabu, hata wale wanaosoma nje, kiasi ambacho baadhi ya mashekhe wanauliza kwenye mitandao kuhusu Tanzania, kuhusu Arusha, imekuwaje, kwani hakuna wanafunzi? Yani maswali kama hayo utakuta yanaulizwa. Hakuna watu wanaosoma, watu walizoma. Lakini Tanzania inawezekana wafiriji wengi wa jamiati Arusha ndio wako wengi katika Tanzania nzima. Inawezekana Arusha ikiwa inaongoza. Sijajua sababu ni vipi, tatizo liko wapi. Haya, tuyaache kwanza kando. Anataja babu dhikri al-imami ba'da al-Husayn ibn Ali radiyallahu alayhi as-salam wa tarikh maulidi. Mlango, yani huu ni mlango wa kumtaja imamu baada ya al-Hasan, al-Hasan ibn Ali, kwa sababu alikuwa kwa mujibu wa Shia naona imamu wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa pili al-Hasan ibn Ali, wa tatu ndugu yake al-Husayn. Sasa wanaelezea huu mlango huu unataja imamu baada ya al-Hasan ni nani, ndio anaweza kumuelezea al-Husayn imamu baada ya al-Hasan. Pamoja al-Husayn hajawahi kuwa kiongozi, sababu al-Hasan aliwahi kukaa miezi sita, lakini al-Husayn aslan hajawahi. Kwa hiyo kumuita al-Imamu al-Husayn itapaingia kilini, sababu hakuwahi kuwa imamu wala hakuwahi kutawala aslan, tofauti na al-Hasan ambaye alikaa katika madaraka miezi sita baada ya kumwachia Muawiya. Kwa hiyo kumuita al-Imamu al-Hasan kweli, sababu aliwahi kuwa imamu, lakini al-Husayn hajawahi aslan kuwa imamu, hajawahi. Kwa hiyo anataja babu dhikri al-imami baada al-Hasan ibn Ali, ni mlango wa kutaja imamu baada al-Hasan ibn Ali alayhi masalam, alayhi maana al-Hasan wa Ali tunabaki juu yao salama na amani, wa tarikhi maulidi, na kutaja tarehe ya kuzaliwa kwake huyo imamu baada al-Hasan, wa dalail imamatihi, na hoja za uimamu wake, wa mablaghi sinnihi, na umri wake pia, alikuwa ni umri gani alipofikia umri wake pa kuuawa, wa muddati khilafatihi, na muda wa ukhalifa wake, wa wakati wafatihi, na wakati wa kufa kwake, wa sababiha, na sababu zake zilizopelekea kufariki, wa maudhi kabri, na mahala pa kaburi lake, wa adadi auladi, na idadi ya watoto wake, wa mukhtasarin min akhbarihi, wa mukhtasarin min akhbarihi, na kutaja ufupishi wa habari zake. Kwa mlango kuonyo kichoja habari ni kwa hivyo. Wal imamu baada al-Hasan ibn Ali alayhi wassalam akhuhu al-Husayn ibn Ali, na imamu baada al-Hasan kwa mujibu wa Shia, imamu baada al-Hasan ibn Ali alayhi wasallam ni Husayn ambaye ndugu yake ibn Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhim, mtoto wa Fatima binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na binti yake Fatima, akamuozesha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akazaliwa al-Hasan, kadhalika akazaliwa al-Husayn na wengine mzee, lakini Zainab wapo na watoto wengi, lakini hawa ni watoto wa Fatima binti wa Mtume. Binafsi abihi, huo uimamu kwamba atakuja al-Husayn baada ya Hasan atakuja al-Husayn, binafsi abihi, kwa nafsi, yani maneno ya dalili ya wazi kutoka kwa baba yake alilisema hilo, wajaddi baba yake mbele Ali, wajaddihi, na babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana maneno ya wazi kwamba yeye ni imamu atakuwa al-Husayn alayhi, wajaddihi alayhi, wa wasiyihi, na wa wasiyati akhihi, na wasia wa ndugu yake pia wanaonyesha kwamba yeye ndo imamu baada ya al-Hasan. Kwa hiyo wanaonyesha kwamba Husaini imamu wake, kwanza kuna maneno ya nasi ya wazi kutoka kwa baba yake, sawa, kadhalika kutoka kwa babu yake, na vile vile kutoka wasia wa ndugu yake al-Hasan wanavyosema hivyo, kama alihusia hivyo, wa wasiyati akhihi al-Hasan ilayhi, kama alimuhusia hivyo kwamba yeye ndo imamu baada yake. Kuniyatuhu Abu Abdillah al-Husayn, kunia yake ni Abu Abdillah. Wulida bil Madina, alizaliwa katika mji wa Madina. Li khamsi layalin khalauna min Shaabana, kwa kupita siku tano, yani kwa siku tano zimepita katika mwezi wa Shaaban. Yani ulivyoingia mwezi wa Shaaban zikapita siku tano, maana kama tarehe 5 6 amezaliwa hiyo, baada ya kupita siku tano tangu kuingia mwezi wa Shaaban. Sanata 40 min al-Hijra, mwaka wa 4 wa Hijra, tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama Maka kwenda Madina. Wajaat bihi ummuhu Fatimatu alayhi wassalam, akaja naye mama yake Fatima alayhi wassalam, ila jaddihi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akaja naye mama yake Fatima kwa babu yake, akamchukua mwanawe akaja naye kwa babu yake ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fastabshara bihi, akafurahi Mtume sallallahu alayhi wasallam, fariha bihi, yani akafurahi kwa kupata mjukuu. Wasamahu Husainan, na akamuita Husain jina hilo, akamuita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa aqqa anhu kabshan, na akamfanyia aqiqa yeye ya kabshan, kondoo, kachinja kondoo kwa ajili ya aqiqa ya mjukuu wake mmoja tu. Wa huwa wa akhuhu bi shahadati ar-rasuli sallallahu alayhi wa alayhima sayyida shababi ahli al-janna, na yeye al-Husayn wa akhuhu, na kaka yake ambaye ni al-Hasan, bi shahadati ar-rasuli sallallahu alayhi wa alayhima sallam alayhima, kwa ushahidi wa babu yao ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallallahu salallahu Allah alayhi ziwe juu yake, wa alayhi ma naziwe juu yao pia Hasan na Husain, kwa ushahidi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu al-Husain na kaka yake sayyida, ni mabwana shababi wa vijana ahli janna wa peponi, katika wale vijana wa peponi hao ndio mabwana wao, katika vijana watakaoingia peponi hao ndio nini, mabwana watukufu wao, kwa ndo sayyida shababi ahli janna. Hiyo hadithi sahihi iko. Wa bil ittifaqi alladhi la miryata fihi sibta nabiyyi ar-rahman, na kwa makubaliano ambayo la miryata fihi, hayana shaka yoyote ndani yake, sibta nabiyyi ar-rahman, ni wajukuu wa, yani wajukuu kwa mtoto wako wa kike, tasibta wajukuu wa nabii wa rehma ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajukuu wake kwa mtoto wake wa kike. Wakana al-Husayn wakana al-Hasan ibn Ali alayhi wassalam yushabbihu bin nabi sallallahu alayhi wasallam, yushabbahu bin nabi sallallahu alayhi wasallam wa alihi fi sad min sadrihi ila ra'si, na alikuwa al-Hasan, Hasan ibn Ali, ana shabihishwa, anafananishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanzia kifuani kwake mpaka kichwani kwake, yani walikuwa wanasema kwamba Hasan anafanana zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia kifuani mpaka kichwani, walikuwa wanafanana naye sana. Wal Husayn, na Husaini, yushabahu bihi min sadrihi ila rijlihi, alikuwa anafananishwa kuanzia kifuani mpaka miguuni. Kwa maana anazungumza kwamba Husaini akifanana sana na babu yake kuanzia kifuani mpaka huku miguuni, na kama kaka yake alikuwa kuanzia kifuani mpaka kichwani kwa anafanana naye. Ni mambo yapo, yani watu katika kuzaliwa, sio aga familia anaelezea tu. Wa kana habibi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na walikuwa ni vipenzi wawili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, min baini jamii ahlihi wa waladi, baina ya jamaa zake wote na watoto wake, lakini hawa akiwapenda zaidi, kama walikuwa wanapenda, anawapenda zaidi ukiachilia watoto wake na jamaa zake wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawa Zadhanu an Salmana radhiyallahu anhu qal, mpokea anahitaja riwaya ya Mashia, wapokezi wao na Salman, Salmani sahaba radhiyallahu anhu, amepokea amesema kwamba samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, nilimsikia Mtume swala ziwe juu yake, swala za Allah na jamaa zake, yakulu akisema anil Hasan wal Husain, kuhusiana na Hasan wal Husain alayhim assalam, Allahumma, ewe Allah, afwanini hadithi mithibiti, hata katika vitabu vya Ahlusunna nasema wapokezi wakishia kimithibiti, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhuma, mimi ninawapenda, nawapenda wao, faahibbahuma, basi na wewe wapende. Yani Mtume akisema hivyo, wa ahibba man ahabbahuma, nampende yule aliyependwa na wao. Yani yeyote atakayependwa na Hasan na Hussein, basi na wewe mpende. وقال عليه وآله وسلم, na akasema Mtume صلى الله عليه وسلم tena, man ahabba al-Hasana wal-Husaina alayhim as-salam ahbabtuhu, mwenye kumpenda al-Hasan na Husaini alayhim as-salam ahbabtuhu, na mimi nitampenda. Wa man ahbabtuhu ahabbahu Allah, na yule ambaye nitampenda naye ana Allah atampenda yeye pia. Wa man ahabbahu Allah azza wa jalla, na yule ambaye atampenda Allah azza wa jalla. Azza wa jalla manake ni hali hizo, azza hali ya kuwa ni mwenye kushinda, wa jalla na kutukuka, zote ni hali. Adkhalahu aljanna, atamuingiza peponi. Wa man abghadahuma abghadtuhu, na atakayewachukia hao na mimi nitamchukia. Wa man abghadtuhu, na yule ambaye nitamchukia, abghadahu Allah, na Allah pia atamchukia. Wa man abghadahu Allah, na yule ambaye Allah atamchukia, khaladahu fi nnari, atamweka milele motoni. Akataja akiwaelezea katika kumsifia. وقال عليه السلام عليه وآله وآله السلام, إن ابني هذين, حقيقة وتتوانغ هاوى وويلي, ريحانتايا من الدنيا. Raihana manake ni mti wenye harufu nzuri, ni kama kusema ni mapambo yangu katika dunia, manake ni mti wenye harufu nzuri katika dunia. Watoto wangu hawa ni mti wenye harufu nzuri katika dunia, namna walivyo. Warawa Ziru ibn Hubaishin an ibn Mas'udin qala radiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yusalli na swali, fajaahu al-Hasan wal-Husayn alayhim assalam, akaja al-Hasan na al-Husayn, fartadafahu, wakampandia mgongoni. Falamma rafa'a ra'sahu, wakati aliponyanyua kichwa chake, sababu alikuwa msujudu, wakaja wakapanda. Falamma rafa'a ra'sahu, wakati aliponyanyuka, aliponyanyua kichwa chake, akhadhahuma akhdhan rafiqa, akawashika wao kuwashika kwa upole, Melewana kwa upole kwa utaratibu, sio ile kwa hasira kwamba kwa nini wale baada ya Mungu anifanya kawashika kwa upole. Falamma aada, wakati aliporudi kusujudu tena mara ya pili, aada na wao wakarudi tena wakapata kama michezo ya watoto wanaofanya msikitini. Falamma sarafa, wakati alipomaliza swala, ajila sahadha ala fakhidhihi, alimweka mtoto wake huyu yani mjukuu wake katika paja lake, wa hadha ala fakhdhi, na mwingine katika paja lake lingine. Mama yake akamweka huku, mwingine akamweka huku. Wakala na akasema, man ahabbani, yeyote anipenda mimi, falihibba hadhaini, basi na wapende vijana hawa wawili. Wakana alayhi masalam hujjatullah ta'ala linabiyhi, na walikuwa hao vijana wawili ni hoja ya Allah Ta'ala kwa mtume wake alayhi wa alihi assalam, fil mubahala, katika mubahala kile kiapo, yani mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka na familia yake na hawa pia walikuwepo, na kuna mubahala walaana walaania. Kwa hiyo walikuwa ni hoja hao, wa hujjatullah min ba'di abihima amiril mu'minin, na ni hoja ya Allah baada ya baba yao ambaye ni amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi wa alayhima assalam ala al-umma, ni hoja kwa umma. Unaposema hoja ni kama vile ilivyokuwa Qur'an, tunaelewana, hujjatun laka au alayka, itakutolea wewe hoja au itatoa hoja dhidi yako. Kama ni kitu ambacho ukikipuuza utaangamia, sawa, na ukikitii kukifuata kitafanya kitakutetea, ndio maana yake. Ndio wanavyosema hawa ni hoja. Kwa maana mtu akiwaasi ataangamia, atakiwa mtu awatii. Kwa maana baba yao ni hoja ya Allah, ikawa ni Al-Hasan na Hussein fi dini, katika dini wa Islam wal milla, na katika Uislamu na katika milla hii dini ya Uislamu. Warawa Muhammad ibn Abi Umairi ar-rijalihi an Abi Abdullah alayhi salam qala قال الحسن ابن علي عليهما السلام لأصحابه. أليسما حسن بن علي كوانبيا وفواسواك إن لله تعالى مدينتين. الله أنا ميجي ميويلي. الله أنا ميجي ميويلي. إحداهما في المشرق. ميجي مولي وكما شريكي. والأخرى في المغرب. نمجين وكما غريبي. فيهما خلق لله عز وجل, katika miji hiyo kuna viumbe wa Allah azza wa jalla. Lam yahumu bi ma'siyati lahu qad, hawaja tamani kumuasi mola wao kabisa watu hao. Yani mashia wana itikadi hiyo kwamba kuna miji ambayo haionekani lakini ipo, na watu wanaishi, kila kitu kinaendelea, sio hivi kama mnavyojua nyinyi miji iliyokuwa. Wanataja katika vitabu vyao kwamba kuna mtawala huko wanafanya mema tupu watu wa huko walivyo. Na wengine katika vitabu wakaelezea, ukienda baharini huko huko ndio mji upo, maisha yanaendelea kama hivyo ulimwengu, unaona ipo miji hiyo. Kwa hiyo ndo maana hapa, lakini kuna baadhi ya vitabu vyao vinaelezea huo mji, mtawala wake, jina wanamtaja na mambo yaliyokuwepo huko. Kwa hiyo watu hao lam yahumu bi ma'siyati lahu qad, hawajatamani kabisa kumuasi Allah kabisa, haijawapitikia hilo. Wallahi ma fihima, anasema wallahi na hapa kwa Allah, ma fihima, yaliyomo katika miji hiyo, wa ma bainahuma, na baina yake, hujjatun lillahi ala khalqi, ni hoja kwa Allah juu ya waja wake, ghairi wa ghairu akhi al-Husayn, isipokuwa mimi na ndugu yangu tu al-Husayn, yani watu wote ni miji hiyo ni hoja kwa wanatakiwa lazima wafanye nini, wasikilize watu wanaoishi huko watii, isipokuwa mimi na Hassan na Hussein hatuhusiki, lakini viumbe wote wanatakiwa, hiyo ni hoja miji hiyo kwa leo. Ana nikisema hivi, naam, tunaelewana kama watu wote waliobaki miji hiyo ni hoja kwao. Nimeshatangulia tukisema kitu hoja kwao ni nini, kwa sababu wa watu hawamwasi Allah. Malani, yeye tunatakiwa sisi tujue, tufuate. Isipokuwa hali yeye na ndugu yake wao hawahusiki katika hiyo hoja. Lakini wengine waliobaki watahusika. maana kwa Allah tutafute jawabu la kujibu, lakini wao hawahusiki na hili. Tunaelewana? Naam. Nasoma tu kusoma ni maelezo kama mpaka pala pakihitajia maelezo. Wajaat riwayatu bimithli dhalika anil Husaini alayhi salam. Huyu anazungumza na Hassan, lakini kuna riwaya nyingine imekuja mfano hivi kutoka kwa al-Husaini, annahu qala li ashabi ibn Ziyad, kwamba aliwaambia wale wafuasi wa ibn Ziyad kule Kufa, ma balukum, na nini yinyi tanasaruna alayya, mnanusuliana dhidi yangu, yani mnashirikiana kunusuliana ili muniue mimi. Tumeelewana? Mna nini tanasaruna alayya, mnanusuliana dhidi yangu, yani mnapeana nguvu ili muniue mimi. Ama wallahi la in qataltumuni, nasema na hapa kwa Allah, mkiniua mimi, latakhtuluna hujjata Allahi alaykum, wallahi mutamuua yule ambaye ni hoja ya Allah juu yenu. Sawa, yani yeye ni hoja ya Allah, kwa hiyo watu walitakiwa mtii yeye, ni hoja wao na kumuua, kwa hiyo lazima watapata nini? Laana siku ya Allah, siku ya kiyama, na wataangamia kwa sababu miua hoja ya Allah. Amewaleta kama mtii, ameletwa kama mtihani kwao, kama ni mtihani kwao, kama vile ilivyokuwa Qur'ani na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtakuwa mmemua hoja ya Allah. La wallahi, ndio akataja hiyo miji sasa. Anasema na hapa kwa Allah, ma baina Jabalqa, huo mji mmoja unaitwa Jabalqa katika miji yao mashiataji, wa Jabarsa, ndio hiyo miji ambayo wanaishi watu wafanye madhambi. Hapa amehitaji katika riwaya Hussein mwenyewe kama anasema, amehitaji ibnu nabiyin ihtaja Allah bihi alaykum ghairi, anaambia hakuna baina ya mji wa Jabalqa na Jabarsa mtoto wa mtume yoyote ambaye ihtaja Allah bihi, Allah ametolea hoja kwake juu yenu, ghairi isipokuwa mimi. Kwa maana hata hiyo miji ya watu wanaofanya masofa na madhambi, hakuna mtoto wa nabii zaidi yangu mimi. Maneno yanaeleweka? Naam. Maneno haya yanaeleweka? Naam. Sisi tumesema Mashia wanaitakidi kwamba kuna miji miwili hiyo wanaishi watu hawafanyi madhambi na maisha yanaendelea kila kitu. Mji mmoja unaitwa Jabalqa na mwingine Jabarsa. Sasa hakuna haja kwa lazima muijue miji, mujue tu kwamba liko hilo, yani mkitafuta mtu ipata. Isipokuwa mujue tu hilo. Sasa sio kama muelewe, maana kama mtaka kufuatilia kwenye ramani au vivaa, yani hamnyinyi mtu hiyo, lakini wenyewe nasema ipo. Tumeelewana? Naam. Na hilo kilo moja. Jabalqa na Jabarsa. Huko kuna watu wanaoishi hawafanyi dhambi, wala hajawapitikia kabisa kumwasi Allah watu hao. Watu hao ni hoja kwa watu wengine viumbe. Kwa sababu ni watu wazuri, watii Allah ameleta kama mtihani kwa watu wengine. Kwa hiyo na kama ilivyokuwa hao, na wao pia Hassan na Hussein ni mtihani kwa nini? Kwa viumbe. Sasa wakati anataka kupigana kule na wafuasi wa Ziyad, kama tutavyoona huko mbele inshaallah, aliwaambia pia maneno hayo kwamba hata katika miji hiyo miwili hakuna mtoto wote wa nabii ambaye Allah ametolea hoja zaidi yangu mimi, kwa maana niheshimuni, usinipige. Yani katika mapigano aliwaambia ile jeshi la bin Ziyad. Hussein ndio nikauliza, mmeelewa maneno haya? Naam. Na nyote muelewe tu, kwa sababu ni story tu. Lakini muelewe hivyo. Isitoshulishe sana. Yaani Jabalqa wa Jabarsa almadinatain, ndio sema. Hiyo Jabalqa na Jabarsa ni miji miwili, allataini, ambayo dhakarahuma al-Hasanu akhuhu alayhi. Si ile aliyetaja ndugu yake kule. Hapa ndio anitaja majina yeye. Al-Husayn ndio ile aliyotaja kaka yake. Wa kana min burhani kama alihima, na ilikuwa katika burhan hoja za ukamilifu wao Hassan na Hussein, wa hujjat ikhtisas Allah lahuma, na hoja ya kuwahusisha Allah watoto hao wawili, baada alladhi dhakarnahu, baada alladhi, baada yale ambayo dhakarnahu tumetaja, min mubahala kama tukio la mubahala kule tumelitaja, mubahala ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bai'atu Rasulillah lahuma, kule kuchukua bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam kwao. Yani walikuwa ni watu wenye miongoni mwa hoja kwamba ni watu wakamilifu, miongoni mwa hoja za ukamilifu wao kwanza tukio la mubahala, kwa sababu walikuwa watoto sawa, lakini walifanya nini? Walishirikishwa. Na katika tukio la pili la kuonyesha ukamilifu wao pamoja ni wadogo, ni kuwe Mtume sallallahu alaihi wasallama alichukua bai'a kwao pamoja na watoto wadogo, na Mtume hakuwahi kuchukua bai'a kwa watoto, lakini hawa alichukua kuonyesha ni watu wakamilifu tangu wako wadogo. Tumeelewana? Ndio maana akasema miongoni mwa hoja za ukamilifu wao na kuwahusisha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya yale tuliyotaja kama tukio la mubahala, kadhalika bai'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwao, hizo ni miongoni mwa kwamba ni wakamilifu. Walam yubai' sabiyan, na Mtume hakuwahi kumpa bai'a, yani kutoa kiapo cha utiifu kupewa na mtoto mdogo, fi dhahiri alhali ghayrahuma, katika dhahiri ya hali, isipokuwa hawa tu wawili. Hii ni alama kwamba ni watu wakamilifu tangu wako wadogo, wanazingatiwa, ndio maana yake tangu wako wadogo ni hoja kwamba ni wakamilifu. Wa nuzulul qur'ani biijabi thawabi aljannati lahuma, na kule kuteremka qur'ani ikiwajibisha sawa kwamba kupata thawabu za kuingia peponi watoto hawa wawili. Ala amalihima, juu ya amali zao, maadhahiri atufulia fihima, pamoja na kwamba walikuwa na utoto, lakini yale matendo waliyofanya yakadhihirisha kwamba ni watu wakubwa. Kama kule tumesoma hadithi kwamba watoto wangu, vijana wangu hawa wawili, pamoja wakuwa wadogo, aliwashika akawapakata akasema ni mabwana wawili wa vijana wa peponi, yani kuonyesha kwamba ni watu wakamilifu tangu wako wadogo. Yateremuka hoja ya kuonyesha kwamba ni watu wa peponi. Walam yanzil bidhalika fi mithlihima, na haijawahi kuteremka Qur'ani kwa yoyote mfano wao, yani watoto wadogo wakazungumzwa kwamba ni watu wa peponi, haijawahi kuteremkia hivyo. Qala Allahu azza smuhu fi surati hal ata, ndo nataka kuleta hiyo hoja katika ile surati hal ata. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, na wanalisha chakula ala hubbihi, kwa mapenzi yake Allah, kumpenda Allah ta'ala, miskinan, wanamlisha maskini, wa yatiman, na yatima, wa asira, na asira mateka, ana wanawalisha chakula, kwa maana wanaona kwamba Qur'ani ilipoteremka hii wameingia na wao wamo, labda kwa sababu imeweza kwa jamu, kwa sababu aya hii wanazungumza na Musa, Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo kule kusema yutuhimuna, maana yake anaingia Ali, ataingia mkewe na ataingia na wao pia, kwamba wakaingizwa na wao pia, Qur'ani ikawataja. Inna nakhafu min rabbina, hakika sisi tuna mukhofia Mola wetu, tunakhofia Mola wetu mlezi, yawman abusan qamtarira, naam, innama nut'imukum liwajhillah, hakika si vingine tunawalisha nyinyi kwa ajili ya kutafuta wajihi wa Allah. Ndio maana katika wanachuoni wa sunna wanasema kwamba kwa haya hii mtu akitoa sadaka asimwambie maskini kwamba mi niombee dua tu, mimi nataka dua, kwa sababu mtu asili yake unatoa liwajihillah, sio kutaka kwake yeye malipo. Kwa hiyo katika ibara mtu kumpa msaada, wewe niombee dua tu, asema si sawa, kama vile umetaka badali, kama nimekupa 5000 kwa sababu ya dua, unataka badali. Lakini watu walikuwa wanatoa liwajihillah. Wanaeleza hivyo ahli sunna, imekuja munasaba nikaona ni itaje hivyo. Kwa hiyo anasema aya hii ili wanasema na Musa, Ali bin Abi Talib na familia yake. Kwa hiyo wataingia na nani? na watoto. Aliposema wa yutimuna at'ama, na wanalisha chakula, ala hubbihi, juu ya ku tafsiri nyingine kwamba ala hubbihi, juu ya kukipenda kwake, pamoja wanakipenda yani kile chakula, lakini wana kitoa pia pamoja na wao pia wanakipenda, kama vile katika tafsiri inasema wa yani wanakitoa kile chakula ala hubbi wa hum fi hali yuhibbuna fiha almal, wanapenda kiwa naitoa. Kwa hiyo wayutimuna at'ama, na wanalisha chakula, wanatoa chakula ala hubbihi, pamoja na kukipenda ile chakula, nakipenda lakini wanatoa juu ya kukipenda kwake kile chakula, lakini wanakitoa. Wanakitoa miskinan, kumpa maskini, wayatiman, na pia wanampa yatima, wa asira, na mfungwa, mtu ambaye amefungwa pia wanampa. Innama nut'imukum liwajhi Allah, hakika sisi tunakulisheni liwajhi Allah, kwa kutafuta wajhi wa Allah. La nuridu minkum jazaa, hatutaki kutoka kwenu malipo yoyote, wala shukura wala shukrani. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan, hakika sisi nakhafu min rabbina, tuna iogopa kwa Mola wetu, yawman abusan, siku abusan yenye shida, nasema hivyo, qamtarira, yenye shida na taabu. Siku hiyo tunaiogopa hiyo siku, na tunawalisha kwa ajili hiyo. Kwa sababu qamtarira wasema ni ile dhiki, sababu ya dhiki, siku ambayo ina shida na taabu. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm, basi Allah waqahum, atawaokoa au atawalinda wao na shari ya siku hiyo. Walaqahum nadratan wa sururan, na atawakutanisha nadratan na raha, wa sururan na furaha, tabdisha na raha, nadra fi wujuhihim, yani raha itakuwa imedhihiri katika nyuso zao, wa sururan fi qulubihim, na furaha pia katika mioyo yao. Wajazahum bima sabaru jannatan wa hariran, na malipo yao, bima sabaru, kwa vile walivyosubiri, yani kwa ile subira yao walioifanya katika dunia. Wajazahum bima sabaru, na malipo yao, bima sabaru, kwa vile walivyosubiri, atawalipa Allah subhanahu wa ta'ala jannatan, pepo, wa hariran, na nguo za hariri watapewa, kwa vile walivyosubiri katika hii dunia. Kwa fa amma huma hadha alqawlu, ikawaenea wao Hasan na Husaini kauli hii, aya hii, maabihima, pamoja na baba yao, wa ummihima, na mama yao. Unaona ndio huko kwamba watoto wadogo, lakini imewaenea ya, ndio maana ikaja yutimuna kwa jamu, ndio wanaosema wenyewe ashia, kuonyesha watu wakamilifu, watu watukufu. Watadhammana alkhabaru nutqahuma fi dhalika wa dhamirahuma addalaini ala alayati albahira fihima, na ikawakusanya khabari hii kwa kuwataja wao, fi dhalika, katika hilo lililotajwa nao pia wakawemo. Wa dhamirahuma, na dhamiri zao zenye kufahamisha, ala alayati albahira, kwa kufahamisha ishara, albahira, kubwa kabisa, fihima, kwao kule kutajwa kwao, na wao wakataja hiyo. Dhamiri ni ule undani wao walionao, pamoja hujulikani, lakini wakatajwa, na ile dhamira yao ikatajwa kuonyesha kwamba ni watu watukufu, watu kubwa. Wal hujjati al uzma, na hoja kubwa, ala al khalqi bihima, kwa viumbe bihima, kupitia wao wawili. Kama tadhammana al khabaru an nutqi al masihi alayhi salam, kama vile ile habari ilivomtaja Masihi wakati yuko mdogo, salitajwa Nabii Isa pia wakati yuko mdogo kwamba yuko hivi na hivi, basi kama vile na hawa pia wameingia kwenye aya hii pamoja ni wale fil mahdi, wakati yuko katika kitanda cha uchanga kule Masihi, lakini pia alitajwa wa kana hujjatan linubuwatihi, na ila alikuwa Masihi ni hoja kwa ule utume wake, wa ikhtisasihi min Allah bil karama, na kule kumhusisha kwake Allah kwa karama, adalla zile kufahamisha alama ala mahalihi, ile cheo chake nafasi yake inda hukukee Allah fil fadli wa makani, katika utukufu na daraja yake. Kwa hiyo kama alivyotajwa Masihi zile aya mnazosoma wakati yuko mdogo akawa hivi kama anavyozungumza katika surati Maryam mfano, tumeelewana, wabarran biwalidayhi, kama vile anavyotajwa hivi, basi na hawa pia humo wameingia kwa sababu ya dhamira yao, pamoja walikuwa ni watoto wadogo, lakini ile dhamira yao inajulikana kwamba ni watu watukufu, ndio maana wakatajwa hivyo. Waqad sarraha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi bin nassi ala imamatihi, na ametamka wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nafsi, yani kwa dalili wazi wazi kabisa juu ya uimamu wake, wa imamati akhihi, na uimamu wa kaka yake, min qablihi, kabla yake, yani imamu al-Husayn na imamu kaka yake kabla yake al-Hasan, biqauli, kwa kusema kwake, ibnaya hadhani, watoto wangu hawa wawili, imamani, ni maimamu, qama au qaada, wamekaa au wamesimama au wamekaa, sawa sawa, wali utaka ulimamu, hata kama mnyamaza kimya, lakini maimamu vyovyote takavyokuwa, ndio hivyo ndio maana yake. Wadallati wasiyatu al-Hasan alayhi salamu ilayhi kama ala imamati, na umejulisha pia wasia wa al-Hasan alayhi salam juu ya uimamu wake Husaini, kama adallati wasiyatu amir al-mu'minin ila al-Hasan ala imamatihi, kama uliufahamisha wasia wa amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib kwa uimamu wa al-Hasan, kwa sababu wasia kule alipokufa Ali ibn Abi Talib khalifa alikuwa nani? Mwanawe al-Hasan. Kwa hiyo kama vile wasia wa Ali ibn Abi Talib ulivyofahamisha juu ya uimamu wa Hasan baada ya kufa yeye, ndio hivyo hivyo wasia wa al-Hasan umefahamisha juu ya uimamu wa al-Husaini baada ya kufa yeye. Kama vile alipo hilo, lakini ndio bintu tunasoma maelezo yalivyo, si kwamba liko hivyo, si kwamba kuna nasi kwamba Husaini ndio imamu baada ya Hasan. Haliko hivyo, hilo haliko hivyo. Habari ya kuchaguliwa Hasan ndiyo kweli, na amekaa khalifa, lakini al-Husaini hakuna, ni maneno tu yanatajwa, hajatajwa wala yeye mwenyewe hajasema hivyo, wala watu hawakulijua kama tutavyoona katika maneno, kwa sababu al-Hasan baada ya kuwa amechaguliwa Yazid bin Muawiya, sawa, alipochaguliwa al-Hasan haikuwa hoja yake kwamba eti uongozi ni wake yeye wa familia, la, watu hawakuridhika na kuchaguliwa nani, Yazid, wakiona kuna mtu mwingine bora, sio kwamba ule utawala upo katika nyumba ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si hivyo, wala wenyewe hawakuwa wakisema hivyo. Na kama ingelikuwa uimamu ni kwa nafsi ya Qur'ani, sawa, aya au hadithi, basi asingejiuzulu al-Hasan, kwa sababu utume mbona wajiuzulu? Mtu ukiwa na shida nyingi ndio utajiuzulu, kwa mimi unabii, basi naona watu wote kila siku kero vita, ndio utasema hivyo? Na ndio maana Mashia wanashindwa kuingiza kizazi cha al-Hasan katika maimamu 12, wanaingiza kizazi cha Husaini, kwa sababu tukio la kujiuzulu limewaudhi, wanamuita ni mudhillul mu'minin, mudhillul musabi, wadhallisha waislamu. Kwa hiyo Mashia watalazimika maswali mawili wajibu. Je, kama maimamu ni maasumin, wamekingwa na madhambi, hawatendi dhambi tangu kuzaliwa mpaka kufa, kwa kukosea au kwa makusudi, tukio la al-Hasan kumwachia utawala Muawiya ni kosa au si kosa? Kwa sababu kama ni kosa, basi maimamu wanakosea. Tumeelewana? Kama si kosa, litawakabili swali lingine, Kama uimamu ni cheo walichopewa na Mungu kama wanavyosema yeye. Mbona amejiuzulu? Na wanasema uimamu ni kama utume. Zile zile dalili zilizotumika kumweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hizo hizo zinazomthibitisha imamu. Wanasema imesha. Zile zile dalili zilizotumika zile kumpa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio hizo hizo zinazomthibitisha imamu. Mbona amejiuzulu? Lakini itakuja swali lingine. Alafu mbona amejiuzulu amwachia Muawiya? Kwani Muawiya Muislamu kwenu? Au utawala sasa imamu ameutoa anampa kafiri? Itabidi swali lingine. Kwani inafaa? Yaani mtu kiongozi wa Uislamu wote alafu ule madaraka ya imamu anampa kafiri. Nini hukumu yake? Tumeelewana sio? Kwa hiyo yote hayo ni mambo tuwe nayo katika kuwauliza pia tukiwaza kama hizi. Wajibu. Ndio maana hawamweki kizazi chake, hawaweki katika maimamu 12. Maimamu 12 wote utaona imamu wanne. Utaona nani? Ali ibn al-Husayn, Zainul Abidin, mtoto wa Husayn. Sio Hassan. Kwa nini Hassan hakuwa na watoto wa kiume? Alikuwa nao. Na ndio mkubwa kaka, lakini wanaanza kwa nani? Mtoto wa Husayn, Ali ibn al-Husayn, Zainul Abidin, ndio imamu wanne. Kizazi cha Hassan hawataki. Kwa hiyo pia hapo kuna kumdharau hapo imamu. Imamu wa pili tena huyo. Kuna kumdharau hapo ipo pia. Warongo kabisa njia. Kwa hiyo maneno yako hivyo. Faslun. Fa kanat imamatul Husaini alayhi salam baada wafati akhihi bima qaddamnahu thabitatan. Ukao imamu wa Husaini baada ya kufa kaka yake kwa yale tuliyotangulia thabita, ni wenye kudhibiti, yani kwamba si tumetangulia kutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotaja yeye ndio. Kwa hiyo ukawa ni baada ya kufa tu yeye ndio anatakiwa awe imamu. Wa ta'atuhu li jami'il khalqi lazimatun, na ta'a yake kumtii viumbe wote ni lazima, jambo la kumtii yeye ta'a yake. Wa illa yad'u ila nafsihi alayhi salam, sikiliza sana neno, wa illa yad'u ila nafsihi alayhi salam, hata kama hakulingania kwenye nafsi yake huu imamu, hata kama mnamuona alinyamaza kimya, akili kwa ni lazima watu wamtii kwamba ni imamu. Wanasema hivyo kwa sababu hakuna maneno ya Al-Husaini yanaonyesha kwamba yeye ni nani, ni imamu. Ndio maana wanataka kukimbia kwa chochoro cha takhia sana, tukawakiingize hapo kwamba hata kama mwenyewe akusema, lakini kwa yale tuliyotangulia wazi wazi inaonyesha baada ya kufa kaka yake tu ni nani, ni inaonyesha hivyo. Nasa wa illa yad'u ila nafsihi, hata kama hilo hakulitaja, hakulingania kwenye nafsi yake, litaqiya allati kana alaiha, kwa ajili ya ile taqiya aliyokuwa nayo. Taqiya ni nini? Darasa za mwaka jana zile tulisema, tukasoma maneno ya Baba Shia, sawa. Taqiya ni nini? Na kudhihirisha kinyume na unavyoitakidi, ndio takia, ndio maneno mafupi tulisoma mwaka jana na ibara tukasoma na vitabu mnalo. Kudhihirisha kinyume na unavyoitakidi, kwa maana sasa Al-Husayn akajifanya kama yeye sio imamu maskini mwenye anatulia kimya, watu wanatawala yani yeye, lakini yeye ndio watu watakiwa mtii, lakini amtulia tu kimya wala kwa ajili ya takia. Nasema hiyo walhudna, na yale mapatano yale, si kwa sababu kulikuwa na mapatano ya Al-Hasan na Muawiya wameandikiana, sawa, kwamba atakuwa Muawiya mpaka wakati fulani. Kwa hiyo kuna kwa ajili ya ile hudna, mkataba ule uliokuwepo. Kwa hiyo akanyamaza kwa sababu ya taqiya na yule mkataba, alhasila bainahu wa baina Muawiya, ambao ulikuwepo baina Al-Hasan na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, faltazama alwafaa biha. Kwa hiyo Al-Husayn akalazimiana na kutekeleza ule mkataba, wala hakudai mambo ya uimamu, akatulia tu kwa sababu ya ule mkataba uliopo. Wajara fi dhalika majra abihi amir almu'minin alayhi salam wa thubuti imamatihi ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akapita yale mapito aliyopita baba yake, kwa maana baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa, wanaposema hadi alikuwa khalifa wa Ali, lakini akanyamaza kimya, akamwachia Abubakar mapito kama yale. akakaa pale Abubakari kwa dhulma, akakaa Omar, akakaa yeye ametulia tu. Kwenda na Hussein akapita mapito kama ya baba yake yale. Wathubuti imamati, na kule kudhibiti imamu wake baada ya Nabii sallallahu, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, imamu alikuwa awe yeye, lakini akanyamaza tu Ali. Ma'asumuti, pamoja na ukimya kabisa akanyamaza. Wa imamati akhihi al-Hasan alayhi salam baada al-hudna ma'al kaffi was-sukuti. Na uimamu wake yeye al-Hussein uliothibiti kama kule alivyonyamaza Ali, na uimamu wake yeye baada ule mkataba akajizuilia, pamoja na kujizuilia na kunyamaza, kwa maana yeye al-Hussein pia akusema kwamba jamani, kuna mkataba upo, ukimalizika huo imamu ni mimi, uimamu narudi kwetu wenyewe. Na yeye akafanya kafu, akajizuia wasumut, na akajilazimiana na ukimya kabisa. Wa kanu fi dhalika ala sanani nabiyillahi sallallahu alayhi wa huwa fi shibi mahdhur mahsuru. Kwa hiyo atakawafananishi wenyewe, lakini hakuna wajhu shabab. Wa kanu fi dhalika, na walikuwa katika hilo, ala sanani nabiyillahi sallallahu alayhi wa alihi, wapo katika mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa fi shibi, wakati alipokuwa katika shibi kule jangwa, mitengwa na Makuraishi, mahsurun, sawa, amezuiliwa pale. Wa inda khurujihi muhajiran min Makkah mustakhfiyan, na wakati wa kutoka kwake hali ya kuwa ni mwenye kuhama kwenda Makkah kwa siri, kwa kujificha, fil ghari, katika lile pango, wa huwa min a'daihi masturun, na hali ya kuwa yeye kwa maadui zake ni mwenye kustiriwa, yani kujificha, mwenye kufichwa, hawamuoni. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam si nabii, sawa, lakini watu wakataka kumpiga, akahama akajificha kwenye pango, pamoja yake ndio nabii mimi kule, watu walimtenga. Kwa hiyo kama hivyo, na hao akapita mapito yale yale, yeye ni imamu lakini akanyamaza kimya, kile ndio anastahili, kama vile Mtume alivyohama Maka kuna Madina akajificha kwenye pango, ndio atakufananisha hivyo. Lakini hayafanani mambo haya. Falamma mata Muawiya, wakati alipokufa Muawiya, wanqadhat muddatul hudna, na ukamalizika muda ule mkataba, allati kanat tamna'u al-Husayn ibn Ali alayhi as-salam min ad-da'wati ila nafsi, mkataba ambao ulikuwa unamzuia al-Husayn ibn Ali, sawa, min ad-da'wa, kulingania kwenye nafsi yake, yani kujisema kwamba mimi ni imamu, kwa sababu ule mkataba. Kwa hiyo mkataba ule ukamalizika, Muawiya akafa, adhhara amrahu, akadhihirisha jambo lake sasa al-Husayn, bihasabi al-imkani, kwa kiasi kinachowezekana, akaanza kufahamisha kidogo kidogo kwamba jamani, mimi ndio imamu, kwa sababu Muawiya alikufa na ule mkataba. Wanaohao mashia wanaeleza hivyo, wa abana an haqqihi, na akaibainisha haki yake, lijahilina bihi, kwa wale wasiojua, kwa wajinga, halan bihalin, kidogo kidogo akaanza kubainisha kwa watu wasiojua, kwamba kuna watu manake huko hajui kwamba yeye imam, kwenda akawa kubainishia kidogo kidogo. Eti jambo lipo kwenye Qur'an, jambo lipo kwenye Sunna, limetajwa moto huko, alafu kuna watu hawajui kwamba yeye ndio imam, ndio anafahamisha yeye, lakini jambo liko kwa nasi. Haya, ila anijtamaa lahu fi dhahiri al-ansar, mpaka walipomkusanyikia yeye kwa dhahiri wale Ansari wenye kunusuku mnusuru, yani mpaka alivyomkubali yeye kundi kubwa, alifahamisha kidogo kidogo mpaka kuna kundi kubwa likamuelewa. Fadaa alayhi salam ila al-jihadi wa shammara lil-qital, kwa hiyo akaita kwenye jihadi na akajiandaa kwa ajili ya mapigano. Anasema hayo mambo yote hayo wanayataja hayo si kweli, wala hakuna jihadi ambayo al-Husayn alifanya nini, aliitisha. Lakini tuna pita tu tuone walivyotaja, lakini hizo habari kwamba al-Husayn alitia watu wakamkubali wengi, alafu wakaitisha jihadi, ipi? Ilipigana wapi? Haya, watawajaha biwaladihi wa ahli baitihi min haramillahi wa harami rasulihi nahwa al-Iraq, kwa hiyo akatoka akaelekea na watoto wake, watu wa nyumbani kwake, kutoka katika mji mtukufu wa Allah kwenda mji mtakatifu wa Iraq. Sio hiyo haramu kwamba Iraq huko na haramu sio mpata wapi mambo hayo, kwamba wasema haramillah. Kwenda haramu ya Allah Iraq. Upande wa Iraq. Lilistinsari biman da'ahu, kwa ajili ya kutaka nusra kwa wale ambao wamemuita. Min shi'atihi, ilo lidhibiti neno hilo. Min shi'atihi, katika shia wake. Husein ndio aliyemuita. Al-a'da, kumnusuru, kutaka nusra dhidi ya nani? Dhidi ya maadui. Husein kwa akatoka na familia wote akaelekea zake huko Iraq, kwa sababu ya ule wito wa shia wake waliomuita ili wakamnusuru dhidi ya maadui. Wakadama amamahu ibn ammihi Muslim ibn Aqil, na akamtanguliza mbele yake mtoto wa ammi yake Muslim ibn Aqil, kwa maana huyo anaitwa Ali ibn Abi Talib, na huyo Aqil pia ni Aqil bin Ali ibn Abi Talib bin Abdul Muttalib, na kuna watoto katika watoto wa Abdul Muttalib mmoja anaitwa nani? Aqil. Kwa hiyo Aqil bin Abdul Muttalib na Abu Talib bin Abdul Muttalib, sawa. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib na Muslim ibn Aqil ni mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo. Kwa hiyo alimtuma yeye kwanza aende akachunguze kule Iraq mambo yakoje. Radiyallahu anhu wa arda. Lidda'wati ila Allah wal bay'a wal bay'a wal bay'ati lahu ala al jihad. Ili kule akafanya da'wa huko Iraki, lakini pia akachukue bai'a kwa ajili yake yeye, lahu ala aljihad, ya jihadi. Ndio akampeleka kwamba kachukue bai'a kiapo cha utifu. Yani watu wakikupa wewe bai'a ndio kama amelipa mimi juu ya kupigana na maadui. Fabay'ahu ahlul Kufa, wakampa bai'a yeye watu wa Kufa. Ala dhalika, juu ya hilo. Wa ahaduhu, na wakamwaahidi. Wadhaminu lahu an-nusra, na wakadhamini yeye kumnusuru, nusra kwa kumbata nusuru, wa nasiha, na watanasihi pia. Wawathaku lahu fi dhalika wa aqaduhu, na wakamwaminisha yeye katika hilo na wa aqaduhu, na wakafunga mkataba. Yani kwamba sisi tuko tayari kwamba aje Husaini na tutakuwa naye pamoja, wakamwaminisha katika hivyo. Thumma lam tatuli almuddatu bihim hatta nakathu bai'atahu, kisha haukurefuka muda kwao mpaka nakathu, wakavunja bai'atahu, kile kiapo chao cha utiifu. Wakhadhaluhu, wakamnyima nusra. Wakhadhaluhu, na wakamnyima nusra. Wa aslamuhu, na wakamsalimisha kwa maadui wale shia wake. Lakini maana wale shia wake wale walomuita, faqutila bainahum wa lam yamna'u, na akauawa mbele yao wala hawakumtetea. Nani huyo? Al-Husayn. Wa kharaju ila al-Husayn alayhi salam fahasaruhu, ala kusudia Muslim bin Aqil yani kwanza, alafu wakatoka kumfuata al-Husayn. Fahasaruhu, wakamzingira, wakamzunguka. Wa mana'uhu al-masira fi biladillah, na akamzuia yeye na kuenda katika mji wa Allah, kuingia katika mji wa Allah, akamzuia kule mji wa Allah, maana yake ndio huko Iraq wanasema hivyo. Waltaruhu, na wakamfikisha ila haithu la yajidu nasira, mpaka akafikia hakupata mtu yote wa kumnusuru, wala mahraban minhu, wala mahala pa kukimbia kuepuka wao hakupata. Wakamfikisha kiasi ambacho hawezi kukimbilia kokote, na wala hawezi kuwakimbia sababu mshengie kwenye mtego wao. Wahalu bainahu wa baina ma'i al-Furati, na wakazuia baina yake na baina ya maji ya mto Furati, wakaweka kizuizi kwamba hawezi kufikia hata kunywa maji, kwa maana yake na kiu na ule msafara wake pia wakauzuia. Hatta tamakkanu minhu wa qataluhu, mpaka wakamfikia na wakamuua. Famadha alayhi salam dhamana, kwa hiyo akaenda alayhi salam yani Husayn dhamana, hali ya kuwa ni mwenye kiu, mujahidan sabira, mwenye kupigana jihadi, mwenye kusubiri. Muhtasiban madhluma, muhtasiban mwenye kutarajia malipo kwa Allah. Madhluman, hali ya kuwa mwenye kudhulumiwa. Kad nukithat bai'atuhu, imevunjwa bai'a yake. واستحلت حرمته حرمته نا إمي حلاليش حشمة يعني ولو تكفوا كينا إلي حشمة عليكم عليكم وكاك حلاليش عند مياكي كمواقوة وظلما نمتم تكفوا ولم يوف له بعهد na wala ya kutekelezewa ya ahadi yoyote wala ruhiyat fihi dhimmatu aqdin na wala ruhiyat fihi haikuchungwa ndani yake dhimmatu aqdin ile dhima ya ule mkataba pia shahidan ala ma madha alayhi abuhu wa akhuhu hali ya kuwa ni shahidi juu ya yale ambayo alipita juu yake baba yake na ndugu yake alayhi ma afdalu salati war rahmati wat taslim. Hiyo ni sehemu ya tamkumfahamu tu Huseni na ufupisho, lakini hapo ndo kunaanza sasa habari zake Huseni. Fasulu hiyo inayokuja ndio itaanza habari zake. Kwa hiyo inshallah baada ya maghrib sisi tutaanza kuelezea fasulun fa min mukhtasari al-akhbari allati ja'at bi sababi da'watihi alayhi salam wa ma akhadahu 'ala an-nasi fil jihad min bay'atihi وذكر جملة من أمره وخروجه ومقتله تدعزي أبو نقيصة هنا هنا عزيزة نعم كنت اسمع ميهاب